autopromocja. Trójka i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapraszają do licytowania honorowego złotego mikrofonu Kasi Stoparczyk. To wyjątkowe wyróżnienie przyznane po śmierci naszej redakcyjnej koleżanki i przyjaciółki dzieci, jako wyraz uznania dla radiowego talentu Kasi, ale też pomocy, którą niosła najmłodszym. Teraz ta nagroda może pomóc. Szczegóły licytacji złotego mikrofonu na stronie trójkapolskieradio.pl, a finał licytacji na naszej antenie w piątek 16 stycznia. Zbiórkę Wielkiej Orkiestry można również wesprzeć wysyłając SMS o treści trójka pod numer 75565. Koszt jednej wiadomości to 6 zł i 15 groszy z VAT. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Szanowni Państwo, bardzo miło mi być z Państwem w drugi dzień świąt. Chciałbym za Wojciechem Młynarskim powtórzyć, że jest w tym chyba jakaś racja, że święta w białych półkobiercu to jest magiczna operacja czyniona na otwartym sercu. A ponieważ przywołałem Wojciecha Młynarskiego, który przez wiele lat był związany z naszym teatrem, z Teatrem Ateneum, to chciałbym też zaprosić Państwa na wyjątkowy koncert, który gramy pod koniec grudnia, po świętach i w styczniu, na Świętogranie, czyli koncert kolęd, pastorałek, świątecznych evergreenów, którym chcemy tę atmosferę świąt jeszcze podtrzymać i chcielibyśmy, żeby Państwo cieszyli się tymi świętami razem z nami. Witamy w samym sercu świąt. Prosimy nie obawiać się. Postaramy się tej nocy bardzo delikatnie zapukać do Państwa. Miło, że Przemek Bluszcz przyjął nasze zaproszenie do rozpoczęcia tego wydania, ale nie mogliśmy byli nie skorzystać z tego, że odwiedził nas po sąsiedzku, tuż przed świętami. Teatr Ateneum w Warszawie znajduje się nieopodal, nad Wisłą. Otóż podstępnie zatrzymaliśmy go na kilkanaście minut, tak więc w części drugiej wydania posłuchamy jeszcze niepowtarzalnego głosu zaprzyjaźnionego z nami aktora, lektora. Iluż to powieści w wydaniu dźwiękowym. A tymczasem obiecałam nie zakłócać Państwu świątecznej atmosfery, ale prawdę mówiąc... Co teraz? Nawet nie wiem. To cytat z mistrza Piotra Kaczkowskiego. No cóż, życie pełne jest niespodzianek, zacznijmy więc. Bardzo mało. powtarzania słów sensu nie przybywało nic. Echo myki stawiało, wodząc owieczki i wciąż podjadając z misiej miseczki. I wszyscy myśleli, że to echo grało. Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało, a echo w ciula grało i grało i łgało. Zasami, forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Ale tym misiem akurat to będę ja dzisiaj, Trójka pod Księżycem. I dzisiaj, proszę Państwa, zapraszamy na tak zwany freestyle, ponieważ to zazwyczaj Barbara Marcinik otwiera tę audycję. Baszko, jesteś? Halo, no, ratunku, ratunku, miś naprzeciwko. Miś jest, tak. Pojawił się super miś i dzisiaj, jak powiedziałem, będzie taka... fajna jazda, bo nie wiemy, co się będzie działo w trakcie audycji, bo to też zależy od pani gospodyni, od Baszki, ponieważ Baszka dzisiaj będzie przepytywana, proszę Państwa, do godziny drugiej, ale na takim totalnym luzie, szczególnie, że ten luz już złapałem, ponieważ jak zawsze przyniosła mi kawę i powiedziała, że to jest kawa dzisiaj akurat bez żadnych zabezpieczeń. Ciekawe, rozwiń ten temat, proszę. No, bez śmietanki. Bez śmietanki, w wariancie tak. Sojowym. Cóż. Czyli czarna jak noc, słodka jak miłość na przykład, tak? No, no tak, delikatnie, no, z miłości do radia, z miłości do Trójki. Delikatnie tak, mówiąc, oczywiście. Powiedz, ponieważ przed północą... Ale dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze chwila. To zaraz się przywitamy. Ale chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat, który był ten bajkowy temat przed 24. Powiedz mi, co można między bajki włożyć na przykład według ciebie? Całe zło ludzkie. Na jakieś rozwinięcie? No nie, no to wiadomo, że jeżeli je wyeliminujemy, włożymy między bajki, czyli tam będą czarownice, wilki zjadające babcie, smoki i tym podobne, no to właściwie już pozamiatane. Dobrze, a którą postacią z bajek chciałabyś być? No oczywiście Małym Księciem. Małym Księciem? Myślałem, że Śnieżką na przykład. Śnieżką już byłam. Znudziło mi się. A byłaś kiedyś w Karpaczu? No tak, oczywiście patrzyłam na nią, ale z domu. Dobrze, Barbara Marcinik, dzisiaj tak można... Bo dobrze, ale zaraz, do tej Baszki to przejdziemy, tak? Chciałem tak zaanonsować. Jednak to są święta i dzisiaj Barbara Marcinik będzie naszą, proszę państwa, w Trójce pod Księżycem, gwiazdą betlejemską. Zgadzasz się? No, jakby to powiedzieć, moja skromność nie pozwala na tę oto zgodę. W związku z tym proponuję, niech to będzie trójka pod jasną gwiazdą, żeby nie było pod ciemną. Nie, absolutnie. Jesteśmy zawsze po jasnej stronie mocy. No. Więc nie księżyc, tylko gwiazdka, która wczoraj zabłysła o godzinie 16 i niech sobie ona świeci jak najdłużej. Proszę państwa, najciekawsza sytuacja jest taka i mówmy o radiu, mówmy szczerze po prostu dzisiaj. Tylko i wyłącznie szczerze. Tutaj nie ma żadnego teatru radiowego, tylko są ludzie, którzy czasami też popełniają błędy. Poprosiłem Baszkę o 12 haseł, 12 takich potraw, 12 słów na święta, przepięknych, dla niej najważniejszych. Te słowa zdążyłem udźwiękowić muzycznie, tyle tylko, że robiąc porządki, tak zwane świąteczne, bo mam taki kajet wypełniony kartkami i dzisiaj te wszystkie kartki wyrzuciłem, również kartkę z tymi hasłami. Dziękuję. I w związku z tym mamy muzykę, ale nie pamiętam, jakie hasła i jak ona jest dobrana. Więc będziemy wspólnie kombinować, jak to się mówi, o co kaman po młodzieżowemu. Można tak powiedzieć? Właśnie, to jest problem, ponieważ zwolniłeś mnie, wydawcą mój zarazem dzisiaj, zwolniłeś mnie z pisania scenariusza, więc ja też tych haseł nie zapisałam, żeby absolutnie nie siadać przed komputerem. I o to właśnie chodzi, o spontaniczność i pokazanie tego, że można pracować z uśmiechem w trakcie świąt i można czerpać po prostu z tego radość, siedząc przy tej przepięknej, podkreślam, choince trójkowej. No, tak, to ja muszę dokonać pewnego ruchu zwanego skrętem w prawo, przepraszam, żeby zobaczyć choinkę tę, gdyż siedzę naprzeciwko misia. Tak. I w związku z tym wiemy, że w studiu, jeżeli Baszka siedzi naprzeciwko mnie, to choinka jest po prawej stronie, tak? Okno jest po lewej, a z tyłu jeszcze jest Irena Dane, też warto podkreślić, że będzie nas tutaj realizować. O, witaj Irenko, fajnych świąt z nami. To podziękowała. To czujemy się dobrze i będziemy z państwem do godziny, chciałem powiedzieć do 24. Nie, to błąd. W ogóle nie wiem, dlaczego mi to wpadło. Przecież zaczynamy nowy dzień, drugi dzień świąt. Nie cofaj się. Po prostu, wiesz, święta to jest czas, który wypadł z ram, więc tobie się też już wszystko ma prawo. Nie cofamy się do przodu. Po pierwsze, jest tu i teraz i patrzymy tylko śmiało do przodu. Ale może być 24 jutro. Może być, tak. Ale na razie mamy 14 po 24. No i co? I feel good, tak? Czujemy się dobrze? Fantastycznie. No to proszę bardzo. Udźwiękowimy to, że tak ładnie to określić. Możemy? Bardzo proszę. Bardzo, voilà. Attack. Shit, I'm stepping in harder this year. watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, until you chatty head. Watch the way I navigate. Po północy. To się nazywa tak. Supermix. No jak się życzy radości w święta, no to proszę bardzo, tak? Udźwiękowienie pełne, totalne Gorillaz w Trójce. Ja mam takie wspomnienie, już kiedyś ci mówiłem, nie wiem czy mówiłem na antenie, że mój syn jak był mały, a teraz już ma powyżej 23 lat, tak siedział w foteliku i leciał ten numer, to on po prostu cały uradowany, taki uśmiech typu a la banan, nie? I tak machał głową i w ogóle to była totalna jazda. I nie wytrzymywał w foteliku. Ja mu zawsze tak na maksa robiłem głośno i po prostu mega zachwyt, jeżeli chodzi o ten utwór. I to jest takie moje bliskie, świąteczne wspomnienie również. Tak, to zrób tak. Dokładnie, proszę państwa. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Główka się odkręciła. Wcześniej jeszcze w tekście utworu Lao Che, Ballada o misiu, było, że o szaleńcach za sterami. To tak sobie pomyślałem, że to my dzisiaj to drugi, ta Trójka pod Księżycem. Wydanie specjalne, świąteczne. Życzymy państwu zdrowia przy okazji. Właśnie, Feel Good. Do jakiego to hasła mogła być piosenka dobrana? No właśnie, życzymy zdrowia. Nie, to nie było do hasła zdrowie. No a jakżeż? Bo do hasła zdrowie, to ja pamiętam, to za moment będzie dobrany utwór, a to, co to mogło być? Jak myślisz? Feel Good. Tak, no. Gorillaz. Mm-hmm. Nie wiem. Co to może być? Co to, proszę państwa? Może szczerość, państwo... szczerość i tylko szczerość i prawda. Tak, to ja bym prosiła państwa o pomoc, bo ja czuję się bezbronna wobec takich pytań. Oj tam. Bo to zazwyczaj ja zadaję pytania i stawiam gości w trudnej sytuacji. Jesteś jedną z ostatnich osób, którą można posądzić o bezbronność. No tak, to jest osoba, która potrafi się rzucić do gardła. No tak. I przeforsować swoje. Damska bokserka. No dobrze. Powiedz, jakiej piosenki mogłabyś słuchać bez końca? Bez końca? Tak. Trzy takie utwory, ponieważ jesteśmy w Trójce, to taki system trójkowy. Trzy utwory, które mogłabyś sobie zapętlić i słuchać ich bez końca, ponieważ poznajemy się dzisiaj z naszą gwiazdą betlejemską bliżej. No dobrze. Już muszę się z tym pogodzić, żeby nie tracić czasu. Pewnie Moon River. Moon River. Bardzo dobre wykonanie. No, Trójka pod Księżycem. Najlepiej w wykonaniu The Smith. Więc tutaj bardzo proszę, to jest cover oczywiście, więc dziękuję za podpowiedź. Dobrze, pierwsze. Dobrze, słowo tak? Cover, to ja się ten kawki napiję, a ty kontynuuj. Okej. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś już zaprosiłeś mnie do swojego programu Wielkie Piękno i wtedy rozpoczynałam nasz program utworem, który chyba gram od kilkunastu, odtwarzam od kilkunastu lat. To jest Nick Cave z filmu Till the End of the World i tytuł jest no, bardzo podobny I Will Love You Until the End of the World. I to jest coś fantastycznego, oczywiście od tamtego czasu sporo piosenek. Mnie od jakiegoś czasu, i to doskonale wiesz, o czym też mówiłem na antenie, zachwyca Wild God, którym to też przedwczoraj, tak? Bo nie wiem, jakoś tak jestem zapętlony w czasie. Nie wiem w ogóle, czy dzisiaj jest czwartek, czy piątek w ogóle? Piątek, proszę pana, bo trójka jest pod księżycem. Okej, dobra. No, ale faktycznie. Może dzisiaj nie jest piątek. Proszę państwa, to wszystko... Ale głupta ze mnie, oj! Ajajajaj. Więc ja może skończę to zdanie, że bardzo proszę, gdyby państwo mieli jakąkolwiek podpowiedź na mnie, czyli jednak rodzaj ratunku, koło ratunkowe rzucam, włączam swój komputer, co prawda on chwilowo nie działa, no ale cóż, prawda? I bardzo proszę. Ale wiara czyni cuda, nie? A tak jest. Teraz tutaj jest takie ugruntowanie wiary, w związku z tym on na pewno ruszy, jakby co. To ja mam takie zdolności tutaj manualno-techniczne, które się chętnie podzielę. No świetnie, ale miały być trzy, prawda? Tak. No to, wiesz, to bardzo trudne, ponieważ ja słucham tej muzyki od tylu lat, no ile mam, to może trochę krócej. Ale nie grajmy na czas, po prostu spontanicznie trzeba wiedzieć, co? Wyłuszczyć. No to ostatnio odtwarzałam w Wigilię, czyli wczoraj taki utwór Johna Lennona War is Over i naprawdę go kocham, mimo że no, wszyscy go znają doskonale. I odtwarzają tysiące razy. Muszę cię złapać, bo mówiliśmy o tym, że ja się w tym czasie gdzieś tam zapętliłem. Wigilia była przedwczoraj. No jak to przedwczoraj? No bo już mamy drugi dzień świąt. Wczoraj był pierwszy, a Wigilia była przedwczoraj, tak? No tak. No, bo... Może się mylę, no ale... Dobrze, proszę państwa, żeby nie No jesteś taka skrupulatna, więc chciałem się odgryźć. Dobrze, dobrze, proszę państwa. Ale absolutnie nie po złości, no z uśmiechem, no gdzie? Ale no gdzie, no banan na moje... Proszę państwa, no to przyjaciółka jest, ma. Gwiazda betlejemska. Nie, dzisiaj wolno nam się mylić. Możemy improwizować, możemy zmyślać, możemy kontynuować nawet... Jesteśmy po prostu sobą. Bajki dla dorosłych. Bardzo proszę... Znaczy miałam na myśli dobranockę, którą... Jakiś adresik może jeszcze? No właśnie... Dreskot. Adresik. Imię, kropka, nazwisko, kropka, małpka, bez kropki, polskieradio.pl. No, imię, nazwisko to na razie, przepraszam, ale to jest Michał Żołądkowski, bo zanim ja włączę, to może skończyć się nasz program. Ale chciałam dokończyć kolejne zdanie, że umówmy się, że dzisiaj nam wszystko wolno. Możemy się mylić, możemy daty mylić, dni, wszystko. No, nie figlujemy, może... tak, na antenie trójki. No, świątecznie. No, a jak? A jak ma być inaczej? Jak ta kawa, bez zabezpieczeń. No, widzę, że ona już jest wypita, no to myślę, że wodzisz bez zabezpieczeń. Sieknąć drugą. No to wiesz, to jest... Na drugą nóżkę. Kawał drogi, bo to po jak drugiej czasami stronie. Mówimy, że second hand, tak? Dobrze, zdrowy uśmiech to teraz wstęp do hasła, bo to pamiętam, do hasła zdrowie. Jednego z 12 podstawowych słów Baszki. Proszę. Mam pytanie, proszę pana. Podniosłam dwa paluszki. Bo nie odpowiedziałeś na pytanie, które mi zadałeś, do którego hasła dopasowana była piosenka I Feel Good. Na pytanie, które tobie zadałem, to chyba, sorry. No. No wiesz, no w sytuacji, kiedy rozmówca jest mało rozgarnięty, to trzeba jakoś wyjść mu naprzeciw. O, dzięki, że tak o mnie. No, nie, to o mnie. To zagrajmy teraz coś fajnego. Pomyślimy, co dalej. To tu. Ja jestem internistą, dr Lafong jest specjalistką od chorób zakaźnych, dr Boyer, bakteriolożką. Doktorzy Stinson, Marston i Gill przyjechali ze szpitala urazowego w Northampton. To dr Imhaus z Funduszu Pomocy w Zurichu. A to nowi chirurdzy, dr Trowbridge i dr Greenbaum. Doctor. Well, we miss anyone? Pominęliśmy kogoś. 27 minut po północy, Trójka Polskie Radio, Trójka pod Księżycem. Jakie to było hasło, proszę pani? Gdyby nie to, że wcześniej ktoś podpowiedział mi, to bym nie wiedziała. Oczywiście zdrowie. Number one. Szpiedzy tacy jak my, fragment doktor and doktor, absolutnie kultowa scena, uwielbiam. Tak? To jeszcze postanowiłem, siedziałem w domu, myślę sobie, Boże, co tutaj do tego zdrowia, tak żeby było tak fikuśnie, coś innego z przeszłości. No i szpital na peryferiach, jakże kultowy, nie dość, że kobieta za ladą kiedyś, to również szpital na peryferiach i na przykład doktor Strossmayer w tym szpitalu. To jest zupełnie inna jazda niż w tych serialach, na przykład Dr. House, nie? Tam nikogo w tym w zasadzie szpitalu nie było, tylko jakiś lekarz się pojawiał, w ogóle nie było widać pacjentów. Od czasu do czasu, ale jest pewien kultowy cytat. Dr. Strossmayer do pielęgniarki mówi, gdyby głupota mogła latać, to byłabyś gołębicą. Mocny, nie? Mam nadzieję, że... Na szczęście patrzę na naszą gwiazdę betlejemską, Baszkę Marcinik, i wydaje mi się, że to nie jest Czechosłowacja, to jest Nowa Zelandia i ona jest ptakiem kiwi, czyli absolutnym nielotem. Jaki mega ukryty komplement. Teraz będę się... Tak, to jestem ja. Jaka to jest prawda, proszę państwa. Ja wyłącznie unoszę się ponad ziemią. I człowiek, który mówi, że jestem przyjaciółką, tego nie zauważył. Zauważył zupełnie coś innego. Jestem lotem, przepraszam. Przepraszam. Było w Wigilię, że tam, gdzie nie sięga wzrok? Tak. I jaki był ciąg dalszy tego, że patrzy się sercem? Nie zawsze trzeba patrzeć wysoko, tam w górę, żeby dojrzeć to, co jest tak naprawdę głębokie, wartościowe i cenne w życiu. No i dobrze. Bliskie. Rozumiem, że to był żart z tym nielotem, bo inaczej bym się obraziła. Ale ten nielot jest przeciwieństwo tej gołębicy. No, gołębica, pokój, cudo. Proszę pani, ale nie w tym kontekście. No. Proszę troszeczkę się rozłożyć jak ta choinka. Na to proszę ja nie liczyć. Proszę na to nie liczyć. Ani jednej kartki nie mogę niczego rozkładać. Jest tutaj co prawda jedna kartka, ale być może ona nam się później przyda. Tak jak i to. Uważaj. O, ding dong, dzwoneczku. Auć. Oj, spadł dzwonek, to niedobrze. Nie, no to bardzo dobry znak. A nie wiem. Ale to jest, proszę państwa, dzwoneczek, który wczoraj, przedwczoraj, no wszystkiego, dzwonił w czasie Wigilii, kiedy ale ja losowałam. Ale to owieczki mają takie dzwoneczki. Tak. Tak nawet zrymowałem. Taki freestyle. Owieczki mają dzwoneczki. Tak. Hasło dzisiejszej nocy. Tak, nasz wydawca jest naprawdę bardzo słowotwórczy i no... pełen inwencji, jeżeli chodzi właśnie o różne rymy i rytmy. Także proszę się spodziewać tutaj wszystkiego. Od słów do czynów. Kolejne słowo, które wybrałaś. Słowo, tak mnie się wydaje, dopasowane do czegoś, co się nazywa, to dla ciebie ważne jest słowo, lojalność, w nawiasie bliskość. Dlaczego jest to tak ważne słowo? No, teraz tego, to jest trochę poważniej. Bez tego ani rusz, mówiąc nie najładniej po polsku. Po prostu, jeżeli nie jesteśmy otoczeni lojalnością, czyli ludźmi, którym możemy zaufać, to właściwie nie ma sensu to nasze bycie tutaj. A bliskość, no nie będę tego państwu tłumaczyć. To sensownie jest teraz zaprezentować właśnie ten utwór. Uderzają jak o dach domu, deszcz letni bez znaczenia. To nic, odkąd już wybrałeś, stoisz jak głaz po ośrodku dobrych rad strumienia. Schematy, więc idź, zabierz ją daleko. Księżycem, zatem od słów do czynów. Pod jasną gwiazdą dzisiaj. Oczywiście. Gwiazda betlejemska w roli głównej. Baszka Marcinik. Było o włosach w tekście. Przy okazji, Ania Ortodoks dwa dni temu urodziny miała, o czym informowaliśmy również na antenie Trójki. Ale było o tych włosach. Jakże też warto przypomnieć, Al Pacino pięknie mówił w zapachu kobiety. O włosach kobiety i nie tylko. To jest coś, co potrafi sprawić, że pojawia się gęsia skórka. No, kiedy u ciebie pojawia się... Ale ty mówiłeś o tym... Gęsia skórka. Że gęsia skórka panom się pojawia, a nie, nie, nie paniom. No, to zależy, kto i co. To może nie rozwijajmy już tego tematu, jeżeli chodzi o... No tak, bo to... Dobrze. Kiedy u ciebie pojawia się gęsia skórka? Wtedy, kiedy... Dreszcze. Dreszcze mam wtedy, kiedy jest mi kiedy zimno. Tak. No, sprytnie. I to niestety zdarza się bardzo często. Ale wiesz, poczekaj, żeby umknąć trochę i przeszkodzić ci w zadawaniu trudnych pytań, odsunęłam się od mikrofonu, bo... Myślę, że to są trudne pytania. Moja rączka... Poczekaj, kobieto. No, czas leci. Gram na ten czas. Uwaga. Pan Zbyszek z Warszawy do nas... Pseudonim Wojski? Na ten czas? Nie. To pan na ten czas. To pan Zbyszek z Warszawy napisał, ale... No i tutaj jest słowo, którego nie mogę przeczytać na antenie, ale zapewniam państwa, że znaczy to jest dobrze. Bardzo dziękujemy. Pozytywne emocje przesłane pod trójkową choinkę, tak? Tak. A teraz mamy jeszcze pana Zbyszka z Bielska-Białej. Dwóch panów Zbyszków do nas napisało. Teraz ja sobie przesunę. Ja też mam pana Zbyszka z Bielska-Białej. Czy tak, to może tak to na... ten sam. To ty przyda. Laocze, teraz Kloster Keller pomiędzy muzykarzy ze szpitala na peryferiach. Słucham dalej. Czy to ten sam tekst, czy pojawił się jakiś... Rozwinięcie tego, który przyszedł do mnie, bo to jest ten sam pan Zbyszek, jak znam życie. Możliwe. Uważaj. Poeta Roka, czyli chodzi o Spiętego, za dobę będzie miał urodziny 27 grudnia. Tym razem 51 podpowiadam do kalendarium muzycznego. 51 rok ode mnie, no nie cały rok, no, pół widzisz, roku starszy, ale jednak. A jednak, to ten robi różnicę. Dobrze, ale do rzeczy. Dorzeczmy. Rzecz mi. Dobra. Okej. Okay. Już się uspokajam. Ja bardzo państwa przepraszam. Bo ja nie wiem, jakim mam być pytającym, rzecznikiem. Dobra, pytającym. Co znaczy być prawdziwym facetem i co znaczy być prawdziwą kobietą? Jeżeli napomknęliśmy i przypomnieliśmy zapach kobiety, według ciebie. Prawdziwa kobieta rozpoznaje na kilometr prawdziwego faceta. Rymuje. Prawdziwy facet ma problem. Ale na jaki kilometr? Jak ja siedzę tutaj metr od ciebie? Ale my rozmawiamy ogólnie. To nie było pytanie, że tak powiem, dotyczące nas, no. Tylko ludzkości, prawda? Ale czasami można, wiesz, szukać kilometr dalej i nie widzieć tego, co jest pod samym nosem. No cóż, ja mam na przykład w życiu wtedy. Mam taką dysfunkcję, że załóżmy, nie zobaczę słonia przed sobą, ale mrów nie wiem, z 10 kilometrów to już dojrze. A no, to taka specyfika. Natomiast jeżeli taka pani, znaczy taki pan oczywiście nie rozpozna właściwego obiektu, to trudno, zostaje sam. Obiektu. Zainteresowania i ewentualnie... Ty prawda? Chciałbyś, żeby kobieta była nazywana, określona słowem obiekt? Obiekt, tak. To bardzo ładne słowo. Obiektywnie? Obiekt latający, obiekt niezidentyfikowany. No. Dobrze. Ale oderwałaś się od ziemi jednak dzisiaj w trakcie audycji. No, a nie mówiłam? To może tak zagramy, żeby to tak równoważyć. To jest ważne. Tak, a jeszcze bym zobaczyła, co tam jeszcze pan Zbyszek. Jak się powiedział A, to trzeba powiedzieć B. Proszę, co tam Zbyszek? To mnie bardzo frapuje. Pan Zbyszek pisze rzeczy, których nie możemy czytać na antenie. No niestety. Panie Zbyszku, proszę... Proszę się opanować. Opanować, tak dokładnie. Panie Zbyszku, serdecznie pozdrawiamy, ale jednak... Przyjacielu, opanuj się. Dobra, to teraz przyjaźń, tak? Udźwiękowienie, proszę bardzo. Trójka, Polskie Radio. Kolejny to jest tekst, który zachęca, że jak się powiedział A, to trzeba powiedzieć B. Nawet tutaj to A było wyśpiewane. A przed mikrofonem dzisiaj Baszka. Gwiazda betlejemska, proszę pani. Ładne? Dandy Warhols no, pasuje? No fantastyczne, naprawdę. Ty lubisz taką rock'n'rollową nutę? Chyba głównie. Na drugim miejscu muzyka filmowa wszelka, a potem dopiero taki klasyczny pop. Ale jeżeli chodzi o tempo, to takie up tempo do góry, czy raczej takie wiesz, no to zależy od nastroju. Nie. A jaki dzisiaj jest nastrój? No dzisiaj no, frywolny, jak słychać. Frywolny, jaki no. Proszę państwa, bo dzisiaj się mnóstwo fantastycznych rzeczy, to ja nie lubię takich określeń. Co ty tam grzebiesz? No co właśnie, chcesz wyciągnąć? Ja chcę na przykład. O! Przepastnej torebki. Wczoraj szeleściłam. I to jest świetne, co ona teraz zrobiła, bo ona teraz, Barbara Baszka, jak świstak z tego sreberka wyciąga, tyle tylko, że nie czekoladę, tylko mandarynki. I teraz mogę użyć słowa rozebrać, panie Zbyszku. Rozbieram właśnie mandarynkę, czyli obieram. Ze skórki. Ze skórki, tak. Wróćmy do potraw wigilijnych, bo już powiedziałeś, że kiedyś to karp był, karp odpłynął. Tak, odpłynął, ponieważ postanowiłam już żywych stworzeń. No przynajmniej, no ja wiem, że rzodkiewka też żywa, no ale coś trzeba jeść. Czyli ryby też nie? Bardzo rzadko. Bo Baszka jest totalnie wege, proszę państwa. Wegetarianką, a nie weganką, żeby nie mylić. Bo uwielbiam jajka na przykład. Bez jajek po prostu. Ale to bardziej na Wielkanoc, nie, ja moim zdaniem. Codziennie jem jajka. A przepraszam, już się zabrałam do... Dzieliła się przepraszam jajeczkiem? Nie, bardzo proszę, mandarynkę. A, na pożarcie teraz. Dobra, okej. Bo powiedzmy teraz tak, że... Proszę państwa, bo my jesteśmy jednak oddaleni od siebie, to nie jest tak, ale zostało przekazane, mam ten jakże piękny owoc. Super zapach. Cudownie się rozkłada. No tak. Wróćmy do tych potraw, gdyż powiedzmy, bo mówimy dzisiaj szczerze. No. Baszka nie umie gotować. To znaczy, ja nie wiem, czy ktokolwiek w to uwierzy. Ale umie odgrzewać rewelacyjnie. Szczególnie w mikrofali. Ale nie pozwala mi odpowiedzieć. Specjalistka. Nie tylko nie potrafię gotować, ale ja nigdy w życiu niczego nie ugotowałam. I to naprawdę trudno w to uwierzyć. No znaczy, usmażyłam może jajko. To jest ciekawe, właśnie, że kobieta, która ma taki smak w życiu i życie, nie potrafi gotować. Kocha po prostu, uwielbia pochłaniać, czyli spożywać pokarmy. Jestem absolutnym żarłokiem, hedonistką w tej dziedzinie. Wszystko lubię poza mięsem. Natomiast rzeczywiście, no mam pewien problem. Ja przyzwyczaiłam się już do tego, że nie mam kuchni. Wszystko poza mięsem, ale czasami rzucić mięsem to potrafisz. O nie. O nie, no co, no, nie jestem specjalistką teatru. Nie, no nie, no co, gdzie? Takie życie. Nawet w lodówce nie widziałam. Absolutnie. Nie. Ale wróćmy do pewnej, jeszcze do pewnego hasła przyjaźń. Co dzisiaj otrzymałaś do spożycia? Proszę pani. I od kogo? Ten misiek. No przytargał. No cóż, no to przyznam się, proszę państwa, ja jeszcze nie wszystko sprawdziłam, bo nie zdążyłam, to było tuż przed audycją. Otrzymałam tak. Zacznijmy od mandarynek, bo to najłatwiejsze. Proszę. To są te właśnie mandarynki. Jest tam, proszę państwa, zupa, której nigdy nie jadłam do tej pory. Znaczy, flaki z boczniaków. Z boczniaków, dobrze, że dodałeś. Więc tę oto zupę będziemy dzisiaj, to znaczy ja będę testować, ale troszkę później. Jest tam także, jest czerwona kapusta? Jest, tak zwana modra. To ładnie. Modra tak kapusta, tak mówią na Śląsku. Zrobiona jest, co jest jeszcze? To ja powiem, bo może jest rybka. To jest w sreberku drugie, dobrze. Ale smażona rybka, jest również rybka w galarecie. Czyli jednak będziemy jeść rybkę. I jest kapustka, jedna bardziej biała, z ziemniakami i z fasolą, a druga jest z grzybkami. Są również pierogi, no i przede wszystkim, no jakże tego mogłoby nie być? Sałatka jarzynowa! Proszę państwa, jarzysz? No tak, oczywiście, że bo ja ją nawet ze sobą na wszelki wypadek wzięłam. Ale to konsumuj. Tak, ale wiesz, wszystkiego na raz nie mogę. Tu mandarynki, tu sałatka. Także mamy troszkę jeszcze czasu. No, audycja już niedługo się skończy. A twoje ulubione danie? Takie danie życia, że mogłabyś, załóżmy, masz takie danie, że możesz i musisz spożywać codziennie. Nie. Codziennie to jajko we wszelkiej postaci. Absolutnie. I Ale czy, to jest sprytne obejście, bo z tego jajka to można różnie zrobić. Różne. Jajko w postaci własnej, czyli no wszystko jedno, smażone, pieczone, gotowane. Także jajko tak, natomiast od czasu... Muszę się zapytać Ireny, która realizuje jajko pieczone, czy znamy coś takiego, bo ja pierwszy raz słyszę. Znamy czy nie? Specjalistka jajko w dziedzinie pieczone. Gotowania. Jajko na grillu. Baszka, specjalistka, szef kuchni trójkowy. Proszę sobie zrobić pieczone jajko. Nie tam, że jabłko. Nie, róbmy pieczone jajko. No nie, no może być pieczone na przykład w takim cieście, no. A. Proszę Państwa, to nie będzie łatwo, bo rzeczywiście... To zagrajmy teraz piękny utwór. Ale poczekaj, no bo powiedziałaś, że ryb nie jadam, a tu nagle w prezencie od przyjaciela otrzymuję, bo przyjaciel... A kto wie, może się przełamiesz, można się przełamać opłatkiem, to nawet należy w święta, to nie. Zachęta do przełamania się. Nie. Jadam rybę od czasu do czasu, szczególnie kiedy jestem w Sopocie na przykład, bo wiem, że te lokalne produkty tak zwane są najzdrowsze i naj... O, pan Zbyszek po raz piąty do nas pisze. Dobrze, to posłuchajmy piosenki i sprawdzimy, co ten pan Zbyszek na wymyślił. Ja chciałem powiedzieć na zachętę, że ja sam złowiłem te rybki. O, i nie trzeba być w Sopocie, trzeba być w Trójce. Są świetnie przyrządzone, proszę, słodkowodne. Słodkowodne, rozumiem, że w Wiśle? Jakiej Wiśle? No gdzie? Radio, ta wyobraźnia, kobieto, no nie, no zagrajmy je. W Jeziorku? A, Czerniakowski. Tak. The shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. Has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. Proszę, żeby Gwiazda Betlejemska przestała przeżywać już mandaryneczkę. 6 minut do pierwszej. Już jej nie ma, już jej nie ma. Jest jeszcze trzecia, którą zostawimy i ręce. I tu przed momentem. I proszę państwa, jeżeli szukacie takiego obrazu, czym jest pasja, czym jest muzyka, czym jest ta ogromna frajda bycia na żywo na koncertach, to ja polecam ten teledysk. Za każdym razem wzruszam się, ponieważ są tam niemal wszyscy i panowie z YouTube są wśród publiczności. Jest tam miłość, spontaniczność, wszystko, co szczerze jest w moim DNA. I chyba Gwiazdy Betlejemskiej także. No właśnie, bo chciałam zapytać, czy to miało być umuzycznienie twojego słowa ulubionego, twojego, czy mojego? Pasja. Pasja, tak, zdecydowanie tak. Szczególnie do muzyki, do tej muzyki na żywo. To tak samo jak z audycjami w radiu. Te na żywo są najsmaczniejsze, jak te mandarynki. Zawsze świeże. Tu i teraz. Tak, ja myślę, że one mają oczywiście mnóstwo wad, bo niekiedy mylimy się, plączemy. No, ale no to jest różnie tak jak w życiu. Ale bądźmy naturalni. Tak, no jestem za, absolutnie, taką naturalnością w radiu i zresztą w życiu też. Ile razy w życiu się potknęłaś? Wiele. Tak jak ja. No, wiesz, jeżeli mam powiedzieć prawdę, to potykam się codziennie. Ja się kiedyś, ale to opowiadałem ci, teraz mogę się przyznać, potknąłem. Dlaczego nie biegam, jak ucieka autobus? Dlaczego ja nie gonię tego autobusu? Gdyż to było jakieś 25 lat temu. Jeszcze były te takie między słupkami łańcuchy. Teraz już tego nie ma. Są zazwyczaj płotki. I biegłem do autobusu. No i tak dziarsko, jeszcze taki młody byłem, rześki, sprawny. Naprawdę? Fizycznie. Byłeś? Kiedyś, tak. I biegłem do tego autobusu i zawadziłem, przeskakiwałem przez ten łańcuszek i zawadziłem końcem buta. A jeszcze byłem taki wystylizowany. Kowbojki, biegnę. Jak łupnąłem o glebę. I to jest ciekawe. Podnoszę wzrok, a wszyscy w autobusie po prostu takie uśmiechy. Ha, ha, ha. I jeszcze dobiegam do tego autobusu i kierowca pojechał. Powiedziałem nie będę się już tak poniżał. W życiu nie pobiegnę. Nie. Nie, no oni tak sympatii do ciebie, jak dzielny chłopiec. No na pewno naprawdę. Kierowca zostawił biednego. Ale wróćmy jeszcze do tematu Zbyszków. No właśnie. Pan... Bo okazuje się, że jest ich dwóch. Tak. Jest ich dwóch. Jeden z Warszawy, drugi z Bielska, to już mówiliśmy. A wydawało się, że jest jeden. Jeszcze za chwileczkę pojawi się Zbyszko z Bogdańca i będzie do trójki. Nie. Ale pan Zbyszek z Bielska Białej bardzo prosił o doprecyzowanie, bo jeżeli to chodzi o niego, to no tak, prawda, ja zdyscyplinowałam pana Zbyszka z Warszawy, panie Zbyszku z Bielska Białej. Także proszę spokojnie tę noc planować tak, jak pan wcześniej zakładał i niczego nie zmieniać. Jest piękna noc. Ojej, sam środek Bożego Narodzenia i jeszcze przed nami kilka świąt. No tak z 2 tygodnie. Także życzymy panu naprawdę wszystkiego dobrego. Chciałam zapytać pana, gdzie precyzyjnie pan mieszka w Bielsku Białej, ale zapomniałam, że to nie jest telefon, więc nie jestem pewna, czy pan będzie mógł szybko odpowiedzieć na to pytanie. No dobrze, poczekamy. Skąd, dobrze, to na drugą stronę Polski, skąd hasło Kaszebę? O, a skąd bierze się miłość? No. A skąd ja mam wiedzieć? No właśnie. Ja też nie wiem, bo to tak jak z miłością. Po prostu raz tam się pojawiła. Serce się bierze. Tak, no właśnie. Tego nie da się wyjaśnić. No właśnie, miłości nie da się wyjaśnić, proszę pani. No więc właśnie miłości do Kaszub nie da się wyjaśnić. No oczywiście, że można opowiadać, że są malownicze, że tam jest dostęp do morza i do jezior i do rzeki cudownej Raduni, która jest górską rzeką, żeby było śmieszniej. No po prostu się zakochałam w Kaszubach. Jeżeli chodzi o rzeki i tamte rejony, to wolę Piaśnicę. O, jaki tam jest piach przy tej Piaśnicy. Tak, w Dębkach. Ale Piaśnica jest taka malutka, a Radunia jest rzeczywiście konkretną rzeką. No, można się nieźle namęczyć, kajakując. A dzisiaj było w bajkach o kajaku, o pieszym kajaku, jako się tak pojawiła przed po 23 taka bajka. To zabawne było. No właśnie, ja myślę, że... Oby więcej takich bajek. No właśnie. Lubimy abstrakcję. To trochę nas rozkręciła, że tak powiem, ta audycja, która poprzedzała tutaj nasze spotkanie, więc proszę się nie dziwić, że tak freestylujemy, czyli jazda wolna, bo ale mamy tak na co dzień. Nie aż tak może. Jak nie aż tak? Przed mikrofonem nie aż tak. Ale dzisiaj jest tylko prawda. Mówimy, jacy jesteśmy niemal. No niemal, tak. Ósmy e-mail od pana Zbyszka. Odpowiedział od razu. Osiedle Karpackie, to ja już wiem. To ono chyba jest na... A to nie Kaszebę. No nie, no ale zapytałam, w którym miejscu w Bielsku-Białej pan mieszka. Więc to chyba jest na zboczu góry. Ale są jeszcze inni słuchacze z różnych miejsc, więc ale warto tak nie uściślić, piszą do... tak? Może ale ktoś nie... przed chwilą włączył radio i myśli sobie, co ona mówi, Bielsko-Biała, Kaszebę? No więc dobrze. Kaszuby kochamy, a w Bielsku-Białej urodzi... użyłam liczby mnogiej, to teraz mam problem. Więc urodziłam się w Bielsku-Białej przez przypadek, a zakochałam się w Kaszubach. No, to tak. To zagrajmy taki zespół,